سنا وایو توستاهم یا خالق او هم رحمان اذکار دی پا باغو کی که بسم بسم بلبلان اذکار دی پا باغو کی که بسم بسم بلبلان سنا وایو توستاهم یا خالق او هم رحمان اذکار دی پا باغو کی که بسم بسم بلبلان اذکار دی پا باغو کی که بسم بسم بلبلان چکلا پا موجو سی دریا پنا کر دگارا چکلا پا موجو سی دریا پنا کر دگارا کبھی ستا سی پتنا پاسا پوکی یا مایان کبھی ستا سی پتنا پاسا پوکی یا مایان سنا وایو توستا ہم یا خالق او ہم رحمان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان لتا سرام مینا دزل کی کور کی پخسوا لتا سرام مینا دزل کی کور کی پخسوا ستایات کی می جاری کے تڑ میں اوش کی سر چشمان ستایات کی می جاری کے تڑ میں اوش کی سر چشمان سنا وایو توستا ہم یا خالق او ہم رحمان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان ستا پر وحدانیت بندی می جوڑی امان یقین دی ستا پر وحدانیت بندی می جوڑی امان یقین دی پرخل امید توحید وی کلمیم فی کویان پرخل امید توحید وی کلمیم فی کویان سنا وایو توستا ہم یا خالق او ہم رحمان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان ستا ذات نلا یزن هم یا الحیو القیو ستا ذات نلا یزن هم یا الحیو القیو اسماء الحسنى استاذنني بمحبوب نمان اسماء الحسنى استاذنني بمحبوب نمان سنا ويتوستاهم يا خالق او هم رحمن اذكار دي فباغوكي كابس بس بن بلبلان اذكار دي فباغوكي كابس بس بن بلبلان مهاجر رحمن درسا خوالا مغفرتا مهاجر رحمن درسا خوالا مغفرتا الهی را خبر یا گناہگار یا مستومان الهی را خبر یا گناہگار یا مستومان سنا وایو توستا ہم یا خالق او ہم رحمان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان سنا وایو توستا ہم یا خالق او ہم رحمان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان اذکار دی پا باغو کی کبیس بیس بیم بلبلان